Opla Insigni w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 listopada, Marcin Łuchawski. Dzień dobry, minęła już siódma, zapraszamy na serwis, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Publiczne wysłuchanie w Europarlamencie w sprawie praworządności w Polsce. Głos zabrał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Przedstawicieli władzy w Warszawie nie było. 5 osób zasiądzie na ławie oskarżonych w procesie w sprawie wielomilionowych wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Donald Trump odwoła się do Sądu Najwyższego w sprawie przepisów azylowych. Kilka godzin trwała dyskusja w Europarlamencie na temat praworządności w Polsce i zmian w reformie sądownictwa. Wysłuchanie odbyło się na Komisji Swobód Obywatelskich. Nie było przedstawicieli polskiego rządu. Komisja wysłuchała opinii Rzecznika Praw Obywatelskich i przedstawiciela Komisji Weneckiej. Przedstawiciel Komisji Weneckiej, Jean-Claude Scholzem, mówił, że w jego opinii nie ma już kontroli konstytucjonalności w Polsce. Krytycznie wyraził się m.in. o połączeniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jest możliwość nacisków na prezesów sądów, które są zorganizowane w sposób hierarchiczny. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar mówił o postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko polskim sędziom. Wobec czterech sędziów prowadzone są na etapie przygotowawczym postępowania dyscyplinarne za komentowanie w mediach sytuacji wokół polskiego sądownictwa. Pozycji polskiego rządu broniła na posiedzeniu komisji część europosłów. Deputowany Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski zwrócił m.in. uwagę na polityczne zaangażowanie niektórych sędziów. Co zrobić w sytuacji, kiedy sędziowie uczestniczą w demonstracjach politycznych? Jeden z przedstawicieli dyplomacji Austrii, która sprawuje prezydencję w Radzie Europejskiej, zapowiedział, że temat artykułu 7 wobec Polski ma się również pojawić na Radzie do Spraw Ogólnych w Brukseli 11 grudnia. Karol Surówka, Polskie Radio. Proces w sprawie wielomilionowych wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma ruszyć za 2 godziny w Krakowie. Głównym oskarżonym jest Marcin Dubieniecki. Prawnik został zatrzymany w 2015 roku. Usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia środków publicznych oraz prania brudnych pieniędzy. Razem z nim na ławie oskarżonych zasiądą 4 inne osoby. Materiał dowodowy jest potężny. To 400 tomów akt, mówi Włodzimierz Krzywicki z Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Proceder polegał na wyzyskaniu przez pana Dubinieckiego i jego wspólników nieporadności, niezaradności, inwalidztwa osób dotkniętych poważnymi dysfunkcjami wzroku, co umożliwiło mu uzyskiwanie bardzo pokaźnych dotacji ze szkodą dla tych właśnie niepełnosprawnych. Marcin Dubieniecki nie przyznał się do stawianych zarzutów, twierdzi, że jest niewinny i zgodził się na publikowanie pełnego nazwiska. To rozwiązanie ma skrócić kolejki do lekarzy. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący elektronicznych skierowań oraz list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dzisiaj jest tak, że kiedy osoba odwoła wizytę, powinno się przyjąć następnego pacjenta. To jest niewygodne, ponieważ większość z nas ma już jakieś plany i skorzystanie na tym przesunięciu o 15, 20 minut czy pół godziny to nie jest żadna korzyść. Tak samo w przypadku, gdy taka wizyta miałaby się odbyć dzień później, ponieważ na dzień później bardzo często już mamy jakieś plany. Dlatego mówimy podmiotom leczniczym, że mogą te wizyty, z których ktoś zrezygnował, zaproponować osobom, które miały wizyty umówione w ciągu 7 do 30 dni od tej odwołanej. Zgodnie z projektem NFZ będzie miał obowiązek informowania pacjentów o terminie nadchodzących wizyt objętych tak zwanymi kolejkami centralnymi, na przykład wysyłając SMS. Donald Trump odwoła się do Sądu Najwyższego w sprawie przepisów azylowych. Wczoraj sędzia federalny John Tiger z San Francisco tymczasowo zablokował rozporządzenie prezydenta z listopada, które zakazuje przyznawania azylu migrantom nielegalnie przekraczającym południową granicę USA. Decyzja sędziego, która nabrała mocy w trybie natychmiastowym, stosuje się do całego kraju i będzie obowiązywała przynajmniej do 19 grudnia. Donald Trump zarzucił Tigerowi stronniczość. W tej sprawie zwyciężymy przed Sądem Najwyższym USA, oświadczył amerykański przywódca. Decyzję sędziego ostro skrytykowała także rzeczniczka Białego Domu. Ta decyzja to otwarcie bram kraju i zaproszenie do masowego szturmu przez granicę dla nielegalnych imigrantów na koszt amerykańskiego podatnika, powiedziała Sarah Sanders. Rydlówka po remoncie. Dom na krakowskich Bronowicach, gdzie odbyło się słynne wesele będące dla Stanisława Wyspiańskiego inspiracją do napisania dramatu, znów mogą oglądać zwiedzający. Otwarciu towarzyszyło tradycyjne osadzanie chochoła, czyli owijanie krzewów róży słomą. Wybrzmiały fragmenty wesela Wyspiańskiego. Zaproście to na wesele. Wszystkie dziwy, kwiaty, krzewy. I chochoła. Już pan wierzy? Już to pana zajęło? Małgorzata Palka, kurator wystawy w Rydlówce. Zostały poddane konserwacji wszystkie obiekty, które znajdowały się i znajdują nadal w Rydlówce. Dołożyliśmy maleńki fragment takiej teatralizacji wesela wyspiańskiego. Jest kostium z prapremiery wesela, są zdjęcia z tejże prapremiery. Jan Rydel, mieszkaniec tego domu, historię wesela trzeba opowiadać po prostu, bo to jest dla naszego kraju ważna, ważna rzecz. To jest dom ciężko pracujących ludzi zajmujących się kulturą. Rydlówka jest pod opieką Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A na początek piłkarska reprezentacja Polski, która po raz pierwszy od wielu miesięcy zakończyła mecz z podniesioną głową. Daleko nam od hurra optymizmu, ale wyjazdowy remis z Portugalią 1-1 daje kibicom promyczek nadziei. Pierwszą bramkę zdobyli goście. W 33 minucie do siatki trafił André Silva, a wyrównał z rzutu karnego Arkadiusz Milik. Dostałem piłkę od Franka, poszedłem sam na sam, no i widziałem, że tam za mną jest rywal, że chciałem już bardziej rzut karny, nie, zostawić się i liczyłem na to, że mnie sfauluje, bo widziałem, że jak biegnę przed niego, no to prawdopodobnie mnie sfauluje. Polska już wcześniej została zdegradowana do dywizji B Ligi Narodów, ale dzięki wczorajszemu remisowi nasza reprezentacja znajdzie się w pierwszym koszyku podczas losowania grup eliminacji Euro 2020. Wydaje mi się, że ogólnie cały mecz pokazaliśmy się z dobrej strony. Dla nas bardzo ważne było nie przegrać i chociażby zremisować, wiedząc, co to dla nas oznacza przed losowaniem do Mistrzostw Europy, więc wyjedziemy stąd, wydaje mi się, cenny, bardzo cenny punkt. Powiedział Mateusz Klich. Losowanie grup 2 grudnia w Dublinie. Wtedy nasza ekipa rozpocznie, miejmy nadzieję, udany marsz w kierunku finałów piłkarskich Mistrzostw Europy. Tę drogę mają już za sobą nasi młodzieżowcy. Reprezentacja Polski do lat 21 nieoczekiwanie wygrała z Portugalią 3-1 i w przyszłym roku zagra w finałach młodzieżowego Euro. Gole dla biało-czerwonych strzelali Krystian Bielik, Dawid Kownacki i Sebastian Szymański. Ale wczoraj wieczorem emocjonowaliśmy się nie tylko piłką nożną, bo ruszyła siatkarska Liga Mistrzów. Na dobry początek kibice oglądali polsko-polskie starcie. PGS Krabełchatów wygrała z Treflem Gdańsk 3-1, a u pani ŁKS pokonał Palmberg Schwerin też 3-1. To pierwsza wygrana Łodzianek w europejskich rozgrywkach po 23 latach przerwy, a statuetkę dla najbardziej wartościowej zawodniczki otrzymała Monika Bociek. Było bardzo ciężko, to trzeba przyznać, ale myślę, że tą walką taką i punkt za punkt dałyśmy radę wygrać. I myślę, że to wszyscy chyba widzieli na trybunach również, że bardzo mało błędów popełniałyśmy w stosunku do naszego przeciwnika i myślę, że to nam dało taką wygraną. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam m.in. Liga NBA. Na południu, południowym zachodzie i w centrum zachmurzenie na ogół duże, miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a początkowo również marznącego deszczu powodującego gołoleć. Sygnały od państwa są takie, że na drogach jest ślisko. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. I temperatura od zera w Zakopanem i Białymstoku plus 1 stopień. W Przemyślu, w Rzeszowie, w Krakowie, w Jeleniej Górze, w Zielonej Górze, w Łodzi, w Kielcach, w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie i Gdańsku. 2 w Gorzowie, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu i Katowicach. 3 stopnie w Koszalinie, a 4 najcieplej w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niesamowita promocja ratalna w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 4 miesiące. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jesień. Szaro, buro, ale doskonale. Bo to czas wyprzedaży rocznika wszystkich modeli Fiata. Nowy Fiat Tipo z klimatyzacją i radiem z USB już od 43 900 zł. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Jasmin Levy znów w Warszawie. Tym razem z Polską Orkiestrą Radiową i ze swoim zespołem. Koncert To co najpiękniejsze jesień. Polskie Radio zaprasza.

Ale pan rzeźki dziś? A wie pan co, jak zawsze wykąpałem się w zimnej wodzie. Nie. Tak. Nie. I nie lubię ciepłej wody. Naprawdę? No. W zimnej się myję, albo takiej chłodnej. Daj pan spokój. No serio? No nie. A tak? Ale nie wolno tego robić. A dlaczego? Bo... to zdrowe jest. Ale zimno. Ale zdrowo. Ale zimno. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, zdrowy jak... ryba? Ryba. Kiedyś zapytałem kumpla weterynarza. Mówię, słuchaj, wytłumacz mi, co to jest w ogóle z tymi rybami? Dlaczego się mówi zdrowy jak ryba? On mówi, nie mam pojęcia, bo o chorobach ryb to 2 lata żeśmy się uczyli. Więc to w ogóle jest jakiś kit z tymi rybami, że one zdrowe są. Jak byk. Jak byk. O. Muszę go byka w tym momencie zapytać. Proszę zapytać o byka. Pan Grzegorz pyta o rzeźkość. Ale nie ryb. Nie. Byków. Dlaczego jest tak, że jak przemyjemy sobie rano twarz zimną wodą, to zmywamy sen i senność? Jest to jakiś proces fizjologiczny, czy tak, czy co? To znaczy to jest proces fizjologiczny, który polega na tym, że jeżeli nagle zmienimy temperaturę otoczenia, to wtedy dochodzi do takiego jakiegoś szoku termicznego i mózg dostaje sygnał, oho, coś się dzieje dziwnego i w tym momencie wyostrza wszystkie nasze zmysły. To. Dokładnie tak. Mhm. Wydaje mi się, choć nikomu tego nie polecam, że gdybyśmy przemyli twarz wrzątkiem, efekt byłby ten sam. Natomiast nikt o zdrowych zmysłach tego oczywiście nie robi. Więc lepiej lodowatą wodą. I ten efekt już tak na poziomie jakim czysto fizjologicznym, on podnosi ciśnienie krwi. Do krwi wydzielają się hormony, które, no nie wiem, nie chcę nazwać hormonami stresu, bo nie chcę już nikogo stresować, że z rana jest zestresowany, wiadomo. Natomiast chodzi o jakąś zasadniczą zmianę. O, znaczy jeżeli jesteś w tej komfortowej temperaturze 20-22 stopni, może 25 w łazience i nagle zmyjemy twarz albo spryskamy twarz albo cali się zmyjemy temperaturą czy wodą bardzo zimną, ta zmiana temperatury powoduje włączenie takiego alarmu. Natomiast niestety, przynajmniej u mnie, to działa tylko na chwilę, to znaczy na minut kilka, może kilkanaście, jak jestem mocno niewyspany, to rzeczywiście tracę senność wtedy, jak umyję twarz lodowatą wodą, natomiast po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach ta senność wraca, więc to nie jest proces, który dałoby się, nie wiem, tak po prostu zastąpić nim sen. O, nie śpimy, jesteśmy śpiący, nagle zmywamy się zimną wodą i już nie potrzebujemy. No jak nie śpimy? No, spać trzeba. Spać trzeba, jest to całkiem przyjemne, a na dodatek bardzo potrzebne, szczególnie młodym ludziom. Właśnie, proszę powiedzieć głośno. Szczególnie młodym ludziom. I dużo mówię to zupełnie spać. Poważnie. Trzeba dużo spać i dużo lepiej jest się porządnie wyspać, niż do późna się uczyć. Medyceusz. Naprawdę tak jest. I tak człowiek nie zapamięta, jak jest zmęczony. Prawda? A neurotransmitery się produkują w ciągu snu. Takie... Jeszcze raz pan powie, jak się nazywa to urządzenie? Neurotransmitery. To takie związki w mózgu, które są niezbędnie potrzebne do tego, żeby komórki nerwowe się z sobą komunikowały. Jak jesteśmy permanentnie niewyspani, to zarówno proces kojarzenia tych informacji, nawet przypominania sobie tych informacji, które w głowie mamy, obiektywnie, nauczyliśmy się ich. Jak jesteśmy zmęczeni, niewyspani, nie potrafimy sobie ich przypomnieć. Nie dlatego, że one umknęły. One tam dalej są. Jak się wyśpimy, bez problemu sobie je przypomnimy. Chodzi o to, że brakuje tego czynnika, który pozwala komórkom nerwowym się między sobą dogadywać. Taki router. Takie Wi-Fi mózgowe. O, Wi-Fi. Takie Wi-Fi. Neurotransmitery. Neurotransmitery. Proszę sobie zapamiętać to słowo, bo jak ktoś będzie komuś kiedyś zarzucał, że cały dzień śpisz, to... Nie, bo produkuję sobie... Neurotransmitery. Dziękuję panu bardzo. Ja też panu dziękuję. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and Should have flown, was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with a hungry man in a subway train. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So time to try to be. Think it's 9 o'clock, says then. This girl would wait for the out of time man. Long gone the rendezvous. Now it's half past three. Time had a fool out of me. Now it's half past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to charge me. Now it's half past two. Long gone the rendezvous. Now it's half past three. Time had a fool out of me. Now it's half past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to charge me. Now it's half past two. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Nine top past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to charge a day. Nine top past two. Long gone the rendezvous. Nine top past three. Time had a fool out of me. Pan Krzysztof napisał: dorośli ludzie jak dzieci. Właśnie, tylko nie bardzo wiem, czy chodzi o rozmowę z doktorem Rożkiem, czy z redaktorem Filipem, bo obie wersje są możliwe. Chciałbym poinformować, że dzisiaj jest Dzień Pracownika Socjalnego. Chcielibyśmy pozdrowić wszystkich pracowników socjalnych. Szczególnie pozdrawiamy tych z Grypowa. A, zdecydowanie pozdrawiamy. 2, 2 i 7 trójek. Ja chciałem tylko powiedzieć, że dostałem chyba przypadkowo od słuchacza pytanie do Tomasza Rożka, doktora, bo syn zapytał, jak parkują łodzie podwodne. Ale myślę, że nie będziemy tutaj pana doktora... Ostrożnie. Jak myślę, że w Zatoczce. Na pewno w Zatoczce i ostrożnie. To już nie będziemy tutaj nurtować pana doktora. Projekt Tata. Uznajemy. Tak, wiem. Jest. No dobrze. Złapany. Na zagadaniu. W pułapkę. Dawno nie czytaliśmy, redaktorze. No to dziś będziemy się uczyć czytać, a przy okazji rozwiązywać zadania. Mam za sobą pakiet książek, cały pakiet, który ucieszy z pewnością czytelników magazynu Świerszczyk dla dzieci. Seria Książko-Gry to zbiory różnych zadań i aktywności stworzonych na podstawie znanych z pisma rubryk i z udziałem świerszczykowych bohaterów. Czasem to są aktywności typu ćwiczenia logiczne, krzyżówki, ciągi matematyczne, filozoficzne myśli, łośka-tośka. To jest zabawa i z myśleniem, i ze spostrzegawczością. Albo kopnięte królestwo Natalii Jusenko. Tutaj mamy też więcej tego typu aktywności. No i oczywiście baśniowa gimnastyka w dwóch językach, czyli po prostu obrazkowy słownik. Bawimy się po polsku, ale słówka mamy angielskie wplecione w ilustrację. I oczywiście do każdej książki jest dołączona gra planszowa. Tłumaczy redaktor naczelna Świerszczyka Małgorzata Węgrzecka, która czuwała nad tym wydawnictwem. Gry są podobne do tych, które znają czytelnicy pisma i do tego są opisy. Co gra konkretnie przynosi dzieciom i rodzicom? Bo na przykład, jeżeli siadamy do gry planszowej, to nie tylko uczymy się liczyć i uczymy się czytania ze zrozumieniem, czytając instrukcje, ale przede wszystkim wszystkie komunikacyjne nasze umiejętności trenujemy, czyli jak ktoś przegrywa, jak ktoś wygrywa, jak zadać pytanie. Można się dowiedzieć mnóstwa rzeczy o dzieciach, o tym, jak reagują. To jest pretekst do przeprowadzenia tysiąca wspaniałych rozmów, niekoniecznie dotyczących tej gry. I to są łatwe gry, proste, można coś przy okazji jeszcze także powycinać karty do tych gier specjalne. No takie, jakie znają czytelnicy pisma. Ta baśniowa gimnastyka w dwóch językach opiera się na bajkach znanych, czterech, Czerwony Kapturek. No i tu jest pole do popisu, można tych słówek angielskich poznać mnóstwo, zwłaszcza dotyczących oczu, uszu, co jeszcze było z wilkiem, jakie masz, zęby, proszę bardzo. Proszę, no właściwie cała anatomia. Jest Śpiąca Królewna, jest Kopciuszek, Królewna Śnieżka i do tych wszystkich bajek stosowne zadania, które uczą poszczególnych wyrazów. Są też, no bo w Kopniętym Królestwie to te słynne bajeczki matematyczne. Bardzo ciekawe, takie absurdalne, lekko opowiastki z zadaniem z matematyki. Natomiast ćwiczenia z myślenia, to mi się najbardziej podoba. Taki pierwszy magazyn szaradziarski. Ja się akurat wychowałem na rewi rozrywki, szaradach, kalamburach, rebusach, anagramach, homonimach, no, że o krzyżówkach nie wspomnę, więc teraz ruszyłbym do rozwiązywania, no ale zostawię to wszystko Tośkowi. Ośmiolatek powinien sobie poradzić. Łatwe zadania, no łatwe i trudne. mniejsze. Mama Kuby przeziębiła się, wysłała go do apteki. Kuba wziął receptę i 20 zł. Okazało się, że pieniędzy wystarczy tylko na 3 lekarstwa, które leki kupił. No i tutaj mamy wapno i mamy syrop na kaszel z cenami. Trzeba wybrać odpowiednie, żeby się zmieścić w tych 20 zł. A przy okazji też nauka trochę czegoś innego. I ponieważ dziś dużo o piłce, jeszcze takie zadanie znalazłem. Mhm. W pierwszej, to proszę notować, w pierwszej połowie niebiescy strzelili 2 razy więcej bramek niż zieloni. Dobrze. A w drugiej połowie drużyny strzeliły po tyle samo bramek. W całym meczu padło 7 bramek. O. No i proszę podać wynik. Zostawiam pana z tym zadaniem. To właściwie Tosiek już sobie poradził. Alicja 4-latka, która już ciekawa jest liter, z zainteresowaniem zabrała się do drugiej serii, która być może już niebawem i jej się przyda. Często publikująca w Świerszczyku autorka dla dzieci Małgorzata Strzałkowska też miała pracowity czas. No jej wiersze stanowią podstawę tych z kolei 3 książek. Zaczarowane obrazki, ukryte słowa i zwariowane litery tworzą serię Lubię czytać ze strzałką, serię, która wprowadza w świat liter. Wycinamy strzałkę, która pomaga w nauce czytania. Jak ktoś uczy się czytać, ją kładzie, jak czyta płynniej, to wtedy ją przekręca. Ta instrukcja obsługi strzałki oczywiście w książce jest. W zwariowanych literach mamy wierszowane instrukcje, które pozwalają nam ułożyć hasło z liter, które się kryją na obrazku, a w zaczarowanych obrazkach szukamy obrazków, które są w większej całości schowane. I oczywiście informacje dla rodziców, dlaczego warto czytać wiersze i jak zacząć przygodę z czytaniem, jakie zaproponować dzieciom aktywności, żeby tę przygodę zaczęły. No, warto czytać wiersze, bo uczą rytmu i melodii ojczystego języka, rozwijają i wzbogacają język, wyrażają niewyrażalne, wiele jeszcze innych uzasadnień znajdą Państwo na końcu tych książek. To jest świetne uzupełnienie takiej serii Czytam sobie, o której wspominałem jakiś czas temu, co oczywiście nie zwalnia nas, rodziców, od chwili z dzieckiem i książką codziennie, może być wieczorem przed spaniem. Obliczyłem wynik. Proszę bardzo. 1-1 było, bo system VAR zadziałał i sędzia nie uznał paru goli. No, to panu utrudniasz. Trochę tak. Trochę tak. Jak dzieci, ja wiem. Dorośli ludzie, ale jak dzieci. To też pana Krzysztofa List dotyczy tego. Mnie wyszło 4-3. Piękny garnitur. Cudny. Ranek w Trójce, proszę zobaczyć garnitur. Zapraszamy do reklamy. Marian, weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert w super niskich cenach. Na przykład laptop Lenovo za 699, telewizor Sharp 48 cali za 1111, złoty iPhone 6S taniej o 400 zł. Wspaniały skok! Co na to sędziowie? Japończyk daje 18 punktów, Niemiec 19, a Renault aż 23 tysiące złotych! Wybierz jeden z modeli Renault i zyskaj nawet do 23 tysięcy złotych z oponami zimowymi. Sprawdź też wyjątkowe ceny serii specjalnej Winter Edition. Renault oficjalnym partnerem Polskiego Związku Narciarskiego. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co do sekundy. Właśnie teraz jest 7:30. Artur Ewertowski. Trener Andrzej Gmitruk zmarł próbując gasić ogień. Tak wynika z oświadczenia wydanego przez jego współpracownika i rodzinę. Trener zapalił świeczkę na trasie swojego domu w Kipolitowie koło Warszawy w dniu rocznicy śmierci swojego syna. Od tej świeczki zapalił się stolik, a później taras. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Gmitruk miał 67 lat. Był m.in. trenerem Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka i Artura Szpilki. Byli wiceministrowie finansów Elżbieta Chojna-Duch oraz Stanisław Gomułka. Będą odpowiadać na pytania posłów z Sejmowej Komisji Śledczej do spraw ściągalności VAT. Posiedzenie rusza o 9:00. Wiceminister finansów w rządzie PO-PSL Elżbieta Chojna-Duch nie wyklucza, że wśród rządzących zabrakło woli, aby zmniejszyć lukę VAT-owską. Wraz z Departamentem Podatku VAT byliśmy pierwszymi osobami, które ostrzegały przed nieszczelnością systemu, mówiła wczoraj w Polskim Radiu. Zgodnie z tradycją święta dziękczynienia prezydent USA Donald Trump skorzystał z przysługującego mu prawa łaski i oszczędził parę indyków, które w przeciwnym razie trafiłyby na świąteczny stół. Przy okazji zrobił parę żartów i aluzji do własnej sytuacji. Biały Dom zorganizował internetowe głosowanie, który z indyków ma być oszczędzony. Jak ujawnił Trump, zwycięzcą okazał się indyk o imieniu Groszek. To było uczciwe głosowanie, niestety Marchewka, to ten drugi indyk, odmówił uznania swojej porażki i zażądał powtórnego przeliczenia głosów. Żartował Trump. Ostatecznie ułaskawił oba indyki. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Posłowie PiS wnieśli projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Nowelizacja ma m.in. spowodować, że sklepy nie będą mogły udawać placówek pocztowych, powiedział poseł Janusz Śniadek. Projekt nowelizacji ma spowodować, by sklepy Żabki nie mogły udawać placówki pocztowej, dodał poseł, który jest przedstawicielem wnioskodawców. W obowiązującej ustawie o zakazie handlu w niedzielę i święta jednym z wyjątków, które nie są objęte zakazem, są właśnie placówki pocztowe. Funkcje placówek mogą pełnić zwykłe sklepy spożywcze po spełnieniu wymogów formalnych. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się znacznymi spadkami głównych indeksów i ponownie liderem zniżek były spółki nowych mediów, znane z rzędów Facebook, Amazon, Apple, Netflix i Google. Na zamknięciu Dow Jones spadł o 2,2%, S&P stracił prawie 2%, a Nasdaq 1,8% na minusie. W Azji także spadki, Tokio 0,2% pod kreską, podobnie Hongkong, giełda w Seulu 0,4% na minusie. O tym, co dla inwestorów będzie się liczyć dzisiaj, mówi specjalnie dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. O ile bieżący tydzień obfituje w ważne dane gospodarcze, to akurat środa pod tym względem wygląda skromnie. Ekonomia ustąpi więc pola polityce, a na pierwszy plan powrócą Brytyjczycy ze swoją brexitową sagą, Włosi ze sporem na tle deficytu budżetowego oraz Amerykanie i Chińczycy z konfliktem o reguły handlu. Na światowych rynkach zrobiło się nerwowo i dzisiaj trudno liczyć na uspokojenie. W kraju inwestorzy będą obserwować rozwój wypadków wokół Komisji Nadzoru Finansowego, które szczególnie wpływają na banki, ale generalnie nie służą polskim akcjom i walucie. Na koniec waluty właśnie. Euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,79 zł, funt 3,84 zł, a frank szwajcarski po 3,81 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Dziś na południu, południowym zachodzie i w centrum zachmurzenie na ogół duże, miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a początkowo również marznącego deszczu powodującego gołoleć. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura od zera na wschodzie i terenach podgórskich do 4 na Pomorzu Zachodnim i 5 nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 4 miesiące. Na przykład 4K Ultra HD 65 cali Sony za 4199, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowie. Oszczędzaj energię.

get high, high, high with the music on. Say bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye till the night is gone. I'm gonna do it to you, gonna do you, sweet banana. You'll never be in love. Gonna get high, high, high to get high, high, high to get high, high, high in the midday. Pięknie, pięknie będzie na koncercie. Kto pojedzie na koncert? Dzień dobry panu. Polska interpretacja tego tytułu, tak? Hi, hi, hi! Karol z Wrocławia, dziękujemy bardzo! Wow! Dziękuję! Pan Karol się chyba ucieszył. Gratulujemy, zapraszamy na jutro, też będziemy mieli bilet. W tej chwili za 19 minut 8, no to ruszamy. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Trójka. Jesteśmy połączeni. Już jesteśmy w Toronto. Agnieszka Szwajgier. No rzadko kiedy przekraczają 60 km na godzinę, bo im się nie spieszy. To oczywiste. Im wolniej jadą, tym lepiej ich widać. Budzą fascynację i wywołują uśmiech wśród Kanadyjczyków. To miłośnicy starych polskich aut, którzy na co dzień mieszkają i pracują w Toronto. No i droga Agnieszko, podróżowałaś takim maluchem przez Toronto. Jak to jest? Podróżowałam, głównie po miasteczku położonym na wschód od Toronto. Miasto nazywa się Mississauga i mieszka tam wielu Kanadyjczyków polskiego pochodzenia. A pierwsze wrażenia z jazdy po ulicach Toronto maluchem, tam w środku jest całkiem dużo miejsca. I niesamowite było to, że jechaliśmy do Toronto, a w samochodach, które nas mijały, widać było przyklejone do szyby nosy i ten pytający wzrok innych kierowców, o co tutaj chodzi. A potem w tych oczach już był tylko zachwyt, ale o tym, za co kocha się polskie syrenki i maluchy, opowie Tadeusz Szmidel, członek klubu Auta PRL Toronto, właściciel Fiata 126P. Tylko najpierw sprawdźmy, czy maluch odpali. Nie odpala. Jedziemy! To jest maluch 126P, 86 rocznik, kolor pomarańczowy, silnik 650, 23 konie mechaniczne, oryginał, żadnych przeróbek, który jeździ po naszych kanadyjskich drogach, no i jest zachwytem po prostu na ulicy. I think it's a wonderful car. It's beautiful. Ludzie podchodzą do nas i mówią, że ja takiego samochodu jeszcze w życiu nie widziałem. Bardzo duże zdziwienie, że w ogóle Polska produkowała samochody. Że maluchy w Chinach robiły jako taksówki, ja to się dowiedziałem od Chińczyka. Ludzie podchodzą i najróżniejsze historie nam opowiadają. Mój tata miał, mój brat miał, moja żona miała, a jeździliśmy na wycieczki, a tu nam się popsuł. Małżeństwo, które podeszło do mojej syrenki, mówią, że myśmy nawet z tyłu na kanapie... No nie będziemy się chwalić, ale jest tutaj motorynka, WSK Dudek, jest MZK 250, jest BIS, jest duży Fiat Kombi. BIS? A czyli ten BIS? Teoretycznie mój, ale żona wie, że to jest kolegi. Rybunia, przyzwisko ma. Tak na nią mówisz? Tak, tak. A żona? Żona nic nie mówi. Dwa warunki są na ściągnięcie samochodu tutaj, by go zarejestrować. A to musi mieć 15 lat. I 20 lat musi mieć przynajmniej, aby ubezpieczyć na historyczne ubezpieczenie. Ten czas ubezpieczenie to jest normalnie grosze rocznie. Zimne, ale już jest trochę. Wiele części, na przykład do Fiata, do dużego Fiata można dostać tu w sklepach. Z częściami, bo były w latach 70-tych, 80-tych sprzedawane tutaj Fiaty typu 124, Spidery były sprzedawane. Ludzie, którzy przeprowadzali się do Kanady w latach 70-tych, przyjeżdżali statkiem i przywozili te samochody ze sobą. Próbowali tymi samochodami dotrzeć pewnie do Ontario. Te samochody gdzieś im tam padały w połowie drogi i zostawiali je. Jiří z Czechosłowacji przez przypadek w klubie polskim. Mam Trabanta. Miałem go w Czechosłowacji przed wyjazdem 25 lat temu i tutaj jak go zobaczyłem na drodze, to zaraz my z synem pojechali za tym Trabantem i złapali my go na stacji benzynowej i pytałem skąd, co, jak można i 2 lata temu go kupiłem. Jesteśmy w Chicago, jedziemy rządkiem i kolega miał takie na oponach takie białe ramki, nakładki. Powiedzmy, nakładki, żeby wyglądało jak opona jest biała z boku. I on jedzie po mieście, gubi te nakładki, po czym ja jedę za nim z syrenką, 104, więc to jest kurołapka tak zwana, otwieram drzwi i w biegu zbieram po te jego nakładki, żeby mu potem w hotelu oddać. Właśnie to jest cała frajda w tym, że się jedzie, psuje i trzeba pomyśleć, jak to można szybko zreperować. Jak się zwiąże rajstopy, mogą robić za pasek klinowy. Wiadomo, że jak jedzie, no coś tam kopci i te samochody, które jadą za mną, faktycznie łapią ten dym i po pół godziny jazdy zaczynają te samochody od krawężnika do krawężnika jeździć, no, bo ta chemia zaczyna działać tam po prostu. Zapoznałem się z klubowiczami i dlatego, że mam Trabanta, mam teraz dużo przyjaciół. Prawdopodobnie za to, co myśmy, za ile kupiliśmy te samochody, sprowadzili, ile one nas do tej pory kosztowały, z częściami, z przeróbkami i tak dalej, moglibyśmy tu mieć Cadillaca czy starego Mustanga, ale nic byśmy nie czuli do tych samochodów, nie byłoby żadnego sentymentu. Ale już jeszcze trochę. Moja żona się pyta, kiedy jej samochód będzie stał w garażu, bo stoi syrenka, no i w zimę ona musi odśnieżać samochód. Ja mówię, jak twój samochód będzie miał 50 lat jak syrenka, wtedy będzie stał w garażu. O sytuacji w domu opowiadał pan Andrzej Stec, właściciel syrenki. Myślę, że to była bardzo szczera rozmowa, chociaż trzeba zaznaczyć, że wraz z nami były żony panów i jedna z nich wyznała, że w domu o kosztach związanych z samochodem po prostu się nie rozmawia. Lepiej nie po co drążyć, to niepotrzebne są zupełnie. Trzeba unikać kłótni, prawda? Po co takie sytuacje konfliktowe tworzyć, jak można? Oczywiście nie. Agnieszka, można zobaczyć te samochody część, bo tylko niektóre na naszym profilu Ranek w Trójce. Jest tam zdjęcie zrobione przez Agnieszkę i samochodów, ale także pięknego garnituru. Ja muszę zapytać o ten garnitur, bo on jest nieprawdopodobnie świąteczny. Taki sweter z reniferem to nic w porównaniu z tym, co państwo zobaczą na stronie. Tak, takie garnitury, pstrokate garnitury, ale też kolorowe sweterki, na przykład z przyklejonymi bombkami choinkowymi. No tutaj królują, szczególnie właśnie w tym okresie, można powiedzieć przedświątecznym, chociaż jeszcze miesiąc, ale w sklepach już długo przedświątecznym. A podobno niektóre firmy organizują świąteczne przyjęcia, na których trzeba przyjść w takim okropnym swetrze i kto ma najbrzydszy, to wygrywa. Proszę rzucić okiem i zobaczyć, jak wygląda taki atrakcyjny garnitur. Agnieszka Szwajgier, w Toronto dziś przez cały dzień tam będziemy. Połączymy się za godzinę i jeszcze sobie chwilę porozmawiamy. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. No i tak sobie pomyślałem, że teraz artysta kanadyjski i że trochę świątecznie się zrobiło, no to będzie pan Michael, ale w repertuarze nieświątecznym. Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know. You make me work so we can work to work it out. so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right, we'll be united. And I know that we can be so amazing, and being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet. Michael Bublé, Kanadyjczyk. Ja chciałem tylko powiedzieć, nie wiem czy wiecie, że dzisiaj są imieniny Januszy, wszystkich Januszy w tym kraju, na całym świecie. Wiem, bo ja sam jestem Janusz. Z tego miejsca z całą mocą chcielibyśmy złożyć serdeczne życzenia. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke, dzień dobry panu. No, przypomniał mi się właśnie jeszcze zespół z Kanady, który czasami jeździ ze mną w samochodzie. Taka dość energetyczna. Cały zespół, tak. Bębenki im się mieszczą? Tak, Three Days Grace nazywają się i grają dzisiaj, nie uwierzy pan, koncert. Dokładnie to w Kanadzie. Naprawdę, to tak? Nie się powiem, no może zdążę. No dobrze, a my zaczniemy od zupełnie innej muzyki. Wie pan, po czym poznać, że koniec roku się zbliża? Więcej płyt wychodzi? Nie. Płyty świąteczne wychodzą? Nie. Pod, su, mo? Nie wiem co. No właśnie. Wania, proszę pana. Wania. Jeszcze troszkę zostało do końca roku, ale już zaczyna się wyścig o to, kto prędzej i trafniej podsumuje muzycznie ten mijający. Najwcześniej wszystko wiedzą dziennikarze magazynu Time. Ich już nic nie zaskoczy. Zakończyli sobie rok. Już przed ostatnim weekendem opublikowali listę 10 najlepszych piosenek 2018. Miodem na ich serce okazał się być ten utwór, Girlfriend, w wykonaniu Christine and the Queens. W uzasadnieniu napisano, że Eloisa Letizia, liderka zespołu, na nowej płycie zatytułowanej Chris, na której znalazła się piosenka Girlfriend, chciała sprawdzić, jak to jest być macho w kobiecym ciele. Prężąc się głosowo nad inspirowanym Michaelem Jacksonem beatem, to troszkę słychać, zmaga się i ostatecznie odrzuca normy dotyczące płci. Udowadnia, że granice w muzyce pop mogą być tak samo płynne, jak te dotyczące tożsamości, jeśli tylko będziemy na tyle odważni, by okazywać swoją stanowczość tak jak ona. A słuchając pani Krystyny, jeszcze powiem, że wystawę David Bowie Is, chyba o niej wspominaliśmy, która w ciągu ostatnich 5 lat dotarła do 12 muzeów w Europie, Kanadzie, Brazylii, Japonii, Australii i Stanów Zjednoczonych, zwiedziło w sumie, no niech pan strzeli, ile? 2 miliony ludzi. Pięknie pan trafił, idealnie. Naprawdę? Proponuję dzisiaj tak. O. Proponuję dzisiaj zagrać w coś. Ci, którym się ta sztuka nie udała, będą mieli okazję zapoznać się z nią za pomocą aplikacji mobilnej. Dostępna będzie ona od 8 stycznia, czyli od 72. rocznicy urodzin brytyjskiego muzyka. Dzięki tej aplikacji fani będą mogli zobaczyć ponad 300 eksponatów wyciągniętych z prywatnych archiwów Davida Bowie. Wśród nich znajdują się m.in. kostiumy sceniczne, ponad 60, odręcznie pisane teksty piosenek, pamiętniki